أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ رب العزت کا دستور اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لوگوں سے لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے احکام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اطلاعات، ان کو پورا کرنے والے، اطلاعات میں جمنے والے اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے اپنے دین کی امامت کا اور اپنے دین کی خدمت کا کام ایسے لوگوں سے لیتے ہیں. اس لیے ہر کام کرنے والے کی سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ساری امت کے لیے ایسا نمونہ بنا کر پیش کرے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ زندگی ایسا نمونہ تھا کہ انہوں نے اپنے طریقۂ عبادت سے اور اپنے طریقۂ معاشرے سے اور اپنے معاملات اور اخلاق سے غیروں کو اسلام کی طرف کھینچ لیا. سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ یہ کام ان لوگوں سے لیں گے جن کی زندگیاں سنت کے زیادہ مشابہ اور سنت کے زیادہ پابند ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. من جديد قانون الله سبحانه وتعالى، ترتيب الله سبحانه وتعالى akan mengambil hikmah agama daripada orang-orang yang menyempurnakan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah kerana agama, mereka tetap istiqamah atas kerja dan usaha mereka. Atas perkara inilah dan orang-orang yang sebeginilah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil hikmah agama daripada mereka, iaitu menyempurnakan perintah-perintah Allah dan tetap kaki-kaki mereka ketika ditimpa musibah. Dan juga orang yang buat usaha agama haruslah menjadi contoh dan misal bagi semua manusia, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam kehidupan mereka, mereka telah menjadi namunah ataupun contoh, sama ada daripada dalam ibadat mereka adalah contoh, jalan muasyarah kehidupan mereka menjadi contoh, dan juga jalan akhlak mereka menjadi contoh. Dan mereka telah mencontoh apabila manusia melihat keadaan sifat-sifat mereka, mereka terpanggil, mereka tertarik, dan mereka telah datang kepada agama. جو جتنا سنت کا پابند ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور آپ کے کام کا کی ذمہ داری کا اٹھانے والا ہوگا. اس لیے سب سے پہلا تقاضا اور مطالبہ کام کرنے والوں سے اس کا ہے کہ ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی دونوں سنت کے مطابق ہوں. dan juga sebanyak mana kehidupan kita memirip kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sedemikianlah yang akan diambil khidmat agama daripada mereka. Oleh kerana itu, kita haruslah menjadi orang-orang yang kehidupan kita yang paling banyak mengamalkan sunnah kehidupan kita mirip dengan sunnah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sama ada kehidupan individu kita dan juga ijtimai kita. ایسا نہیں ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی صرف کام کے تقاضوں تک ہے، نہیں، بلکہ سمجھتے اس کام کے کرنے والوں کی انفرادی اجتماعی زندگی ایک ہو جائے گی کہ امت ان کے راتوں کی عبادتوں کو، ان کے رونے کو اور ان کے ذکر و تلاوت کو نہیں دیکھے گی. امت ان کے معاملات کو، ان کے معاشرے کو، ان کے اخلاق کو، ان کی اجتماعی زندگی کو دیکھے گی. اگر وہ اجتماعی زندگی سنت کے مطابق ہے تو امت اس کام کی طرف آئے گی، اور اگر کام کرنے والوں کی اجتماعی زندگی خلاف سنت ہے تو پھر ہماری محنت امت کے لیے قابل نمونہ نہیں ہوگی. Dan kehidupan kita sama ada individu ataupun ijtimai kita hendaklah dalam cara sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang umat tidak akan melihat zikir kita, tangisan kita dan ibadat kita. Umat akan lihat muasyarat kita. Umat akan lihat muamalat dan juga akhlak kita. Sekiranya amalan-amalan ijtimai kita menepati sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, inilah yang akan dilihat oleh umat dan mereka akan datang kepada usaha agama. Hanya tiga lain se sunnat ke apne aap ko sunnat ka paband karna hai. Hame tiga lain se apne aap ko sunnat ka paband karna hai. Sabse pehle sunnat e daawat aur sunnat e ibadat aur sunnat e aadat. Sunnat e daawat کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ محنت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر اس کے پابند ہو کر اس کام کو کریں. سنت عبادت یہ ہے کہ عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل کیا جائے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے میں کامیاب ہو سکیں. سنت عادت یہ ہے جو انتہائی اہم اور ضروری ہے, اس لیے کہ یہودیت نصرانیت صرف اتنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایک مسلمان یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے, بلکہ یہ بھی یہودیت نصرانیت ہے کہ ایک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو غیروں کے طریقوں پر پورا کرے, اس کو بھی یہودیت نصرانیت کہتا ہے. سمجھتے ہیں کہ غیروں کے طریقوں سے محبت ہونا یہ غیروں سے محبت کی علامت ہے. لہذا سنت دعوت, سنت عبادت اور سنت عادت. سنت عادت یہ کہ ہم اپنی ضروریات کو بتکلف بالارادہ سنت کے مطابق پورا کریں. جو ان تین لائنوں سے اپنے آپ کو سنت کا پابند کرے گا اللہ رب العزت کام اس کے لینے والے ہیں. Dan kita kena ikatkan diri kita dalam ketiga-tiga jalan ini dengan cara baginda. Pertama, dengan tiga sunat ini. Kita kena ikatkan diri kita dalam tiga sunat ini. Pertama ialah sunat dakwah. Yang kedua ialah sunat ibadat. Yang ketiga ialah sunat adat. Jadi apabila seseorang mengikat dirinya dengan ketiga-tiga lainnya dengan sunat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil usaha agama daripadanya. Dan sunnah dakwah ialah dakwah secara nabi yang telah dibuat secara nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mizaj, dengan tabiat kerja nabi yang dibuat oleh nabi dengan tabiat dan juga mizaj kerja nabi. Dan sunnah ibadat, bahawa dalam ibadat kita menepati sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah adat kita, bahawa kita yakni dengan bersahaja segala keperluan kita, kita tunaikan dengan cara sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau bahawa hari ini wal a'yadu billah, seorang Islam dia jadi seorang Nasrani, seorang Islam dia jadi seorang Yahudi, bukan. Bahkan nasraniyat, yakni kenasranian dan keyahudian untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam sudah cukup. Sekiranya dia sebagai seorang Islam, dia umat baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam kehidupannya ada cara hidup Yahudi ataupun Nasrani. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang mulia, cara hidup kita ambil takalluq, tanpa dengan bersahaja sahaja kita menyempurnakan semua keperluan kita dengan cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata malam lah, sekiranya seseorang mencintai kehidupan atau mencara orang kafir, ialah ini alamat cinta kepada orang kafir. Maksudnya tiga adabat sunnat ka ihya ka arsiya hai. Sabse pehli sunnat sunnat da'wat hai. Sunnat da'wat kya hai? Ye baat nahi ke har shakh apni tabiyat, apne mizaj aur apne tareeqe se kaam kare, بلکہ اس کام کی ذمہ داری اٹھانے والے اور اس کام میں آنے والوں کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مزاج کو مزاج نبوت کے تابع کریں دعوت میں. کہ کیا مزاج دعوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے کہ وہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. آپ کی دعوت میں عمومیت ہے, ایسی عمومیت ہے جس طرح بارش کا برسنا ایک عمومیت رکھتا ہے. کیونکہ امت کی بے دینی کا اور امت کی گمراہی کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ دعوت کارکنان کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے کہ یہ کارکنان ہیں, یہ تبلیغ والے ہیں, اور بات کن سے کرنی ہے کہ تبلیغ والے سے بات کرنی ہے. نہیں, دیکھو یاد رکھنا والی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے پہلی بنیادی چیز, ابتدائی چیز جو انتہا تک رہی وہ عمومیت ہے. کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے میں پہل کرتے, آپ مدعو کی طرف خود چل کر جاتے, آپ داعی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں کام مدعو بنا دیا کہ امت طالب ہے ہم مدعو ہیں, کہ یہ شورا والے ہیں, یہ بیان کرنے والے ہیں, یہ پرانے ہیں, یہ کارکن ہیں. نہیں, ہم طالب ہیں, مطلوب نہیں ہیں. امت مطلوب ہے, ہم طالب ہیں, امت مطلوب ہے. ہر فرد کو دعوت دینا یہ آپ کی سب سے بڑی سنت ہے. اور آپ سے دعوت دینے میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غلام ہے, یہ کون آدمی ہے, یہ کس درجے کا آدمی ہے. آپ ہر ایک کو دعوت دیں. اس لیے میں نے پہلی بات کی ہے کہ سنت دعوت میں سب سے اہم اور بنیادی چیز اپنے کام کے اندر عمومیت لاؤ. عمومیت, ہر فرد کو دعوت دینا, ہر فرد کے پاس خود چل کر جانا. یہ نہیں کہ میری حیثیت بڑے لوگوں سے بات کرنے کی ہے, ان کی حیثیت چھوٹے لوگوں سے بات کرنے کی ہے. اللہ اکبر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیثیت کسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر عداس غلام کو دعوت دی, حالانکہ عتبہ شیبہ آقا موجود تھے عداس کے. آپ نے عداس کو دعوت دی, غلام کو دعوت دی, بڑوں کو ہوتے ہوئے چھوٹے کو دعوت دی. کیونکہ میرے عزیز دوستوں, انفرادی اور عمومی دعوت کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے ایک آدمی کو, ایک سفر میں تھے آپ صحابہ کے ساتھ, آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے. یہ سفر ہی کا واقعہ نہیں ہے, کیونکہ ہر سفر میں آپ ہر سفر میں دعوت دیتے تھے کہ آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں چلتے ہوئے ایک آدمی کو گزرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے آگے بڑھ کر اس کو دعوت دی. اس نے کہا کہ آپ کے نبی ہونے پر کون گواہ ہے؟ آپ نے سنا کہ میرے صحابہ گواہی دیں گے. عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ تھے, اور بھی صحابہ تھے. فرمایا کہ یہ درخت ہے کھڑا ہوا وادی کے کنارے پر, یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ ہے غیب نصرت. ہمارے ساتھی بیچارے غیب نصرت سمجھتے ہیں اس کو کہ انہیں کھانا مل جائے, انہیں قیام کی جگہ مل جائے, ان کو سواری مل جائے, یعنی ضرورت کے پورا ہونے کو غیب نصرت سمجھتے ہیں. حالانکہ دعائی کا اپنے مقصد میں کامیاب ہونا یہ غیب نصرت ہے کہ اللہ کی مدد آ رہے کام میں, اور کام پر ہی مدد آئے. کہ اس نے پوچھا دیہاتی نے کہ کون گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ درخت گواہی دے گا جو کنارے پر کھڑا ہوا ہے وادی کے. تو درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا اور اس نے تین مرتبہ گواہی دی, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا, اور اس نے دیہاتی نے اس درخت سے گواہی سن کر اسلام قبول کیا. میں اس نے ایک واقعہ کو سنایا ہے کہ اللہ کی غیبی نصرتیں عمومیت کے ساتھ ہیں, کیا آپ ایک دیہاتی کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طرف؟ اور آپ کے رسول نے گواہی ایک درخت دے رہا تو یہ بات آپ اللہ ذرا غور فرمائیں اس پر کہ کارکنان کا جوڑ، کارکنان کا مشورہ، کارکنان کا اجتماع، کارکنان سے ملاقات، ہماری جماعتیں آپ کے جاتی ہیں نا، آپ ان کا کیا دیکھنا، ہماری جماعتیں آپ کے جاتی ہیں تو وہ کارکنان سے ملواتی ہیں، ان کے رہبر ایمان والوں کو تلاش کرنا، یہ اس کا رخ نہیں ہے آپ کے ملکوں میں، نہ ملیشیا میں، نہ انڈونیشیا میں، اور نہ پھر اس کا جو ہے برونائی میں، نہیں کارکنان سے ملاقات کرا، نہیں. دیکھو یاد رکھو، ہر ایمان والے تک دعوت کا پہنچنا اور ہر ایمان والے کو ہمارے دعوت میں شریک کرنا، یہ آپ سے رہتے ہیں کی سب سے بڑی سنت یہ ہے. اس لیے میں نے کیا کہ اپنے کام، اپنے مزاج کو دعوت پر لاؤ، کہ مزاج نبوت میں سب سے پہلی اہم چیز امنیت ہے. Tadi saya telah sebutkan mengenai tiga sunat yang perlu kita ikatkan diri kita dengan sunat-sunat tersebut. Pertama ialah sunat dakwah, yakni dakwah harus kita lakukan, laksanakan dengan mizaj nubuwah, dengan cara atau tabiat kerja Nabi. Apa yang dimaksud dengan mizaj nubuwah, dengan cara atau tabiat kerja Nabi? Maksudnya ialah umumiyah dalam mizaj atau tabiat kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umum untuk semua manusia, bukan untuk satu golongan yang khusus. Seumpama hujan, kata beliau, hujan dia umumiyah, dia akan turun di mana sahaja dan menimpa di mana sahaja. Dalam baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam kerja baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, kerja yang umum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan orang biasa dan juga dakwahkan orang kenamaan. Bukan mana saya, kedudukan saya hanya untuk dakwahkan orang besar-besar sahaja. Dan fikulan dia untuk dakwah orang yang biasa-biasa sahaja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam gulam, orang hamba sahaja pun Nabi dakwah, dan orang kenamaan pun Nabi dakwah. Jadi umumiyah ialah tabiat ataupun mizaj kerja baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam sekali di dalam perjalanan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam di safar Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendakwahkan seorang hamba sahaya Adasi, sedangkan Utbah Syaibah, dua pemuka kafir, ada di situ dan master ataupun tuan kepada Adasi tadi. Nabi tak dakwah mereka, tapi dalam keadaan yang Nabi dalam keadaan tersebut masih lagi mendakwahkan seorang hamba sahaya Adasi. Dan juga di dalam satu perjalanan, baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa seorang badui, orang kampung, orang pendalaman. Kemudian dia bertanya baginda sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang akan menjadi saksi bahawa kamu ialah pesuruh Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sahabat-sahabat aku. Dan dia tanya lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nun di sana, pokok tu akan jadi saksi. Tuan-tuan yang mulia, nusrah atau bantuan Allah Subhanahu wa taala bersama umumiyah. Apabila kita buat usaha dengan umum, akan datang bantuan dan nusrah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyangka nusrah ni apabila kita dapat kemudahan kenderaan, kita dapat kemudahan makan, kita dapat kemudahan tempat, kita kata kita dapat nusrah, mudah kenderaan, ada makanan disediakan ataupun ada tempat kita duduk. Bukan. Bahkan nusrah ataupun kita kata nusrah Allah apabila dengan bantuan tersebut memudahkan dalam usaha. Bukan, nusrah ini ialah memenuhi keperluan darurat-darurat seharian kita. Bahkan menjadi pembantu, penolong dalam usaha. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil pokok tersebut, pokok tadi dia membelah bumi, datang di hadapan Nabi dan dia telah mempersaksikan, sesungguhnya engkau pesuruh Allah. Kemudian pokok tersebut telah balik ke tempat dia, dan orang kampung tadi, orang badui tadi, telah memeluk Islam. Ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam usaha agama inilah umumiyat itu penting. Dan beliau sebut satu perkara dan dia tambih, saya dah ingat perkara ni. Bahawa kita hari ini kita masyarakat pun bersama kartun. Kita buat ijtimak jual pun dengan kartun. Kita di antara kartun-kartun saja. Tuan-tuan yang mulia, sekiranya kita buat usaha hanya di kalangan rakan-rakan seusaha, di kalangan kartun sahaja, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan datang, kerana untuk datangnya bantuan daripada Allah umumnya adalah tersyarat dia. Oleh kerana itu, kita tambahkan bahawa jemaah-jemaah kami yang kami hantar di negara tuan, biasanya tuan-tuan bawa jemaah-jemaah tersebut hanya jumpa dengan kartun-kartun sahaja. Tak jumpa dengan semua orang. Serupa di Malaysia pun sama, di Indonesia pun sama, di Brunei pun sama. Kita hanya jumpa kartun-kartun sahaja. Tuan-tuan yang mulia, tetapi yang dikenali dalam mizat usaha kenabian ni ialah umum. Jumpa semua orang. Orang yang paling rendah pun kita jumpa. Orang yang tinggi pun kita jumpa. Semua lapisan masyarakat, kita kena jumpa mereka. Supaya umumiat ni ada dalam usaha kita. Dan kita hari ini kita jadi talib. Kita sebenarnya talib. Talib ni orang yang mencari. Orang yang mencari. Orang yang menuntut. Orang yang mencari. Kita kena pergi jumpa orang. Nabi, beliau kata dia pehel. Dia yang mula. Dia yang mula. Dia jumpa orang. Dalam satu perjalanan, baginda bersama dengan sahabat-sahabat. Ada satu orang Nabi yang dia yang ke depan dulu. Dan dia dakwahkan orang tersebut. Tanpa mengira siapa. Dan Nabi mulakan dakwah. Kita harus jadi talib. Yang ini kita yang mula. Jangan hari ini, oh saya syura, saya orang tanggungjawab, saya itu dan ini. Bahkan kita jadi makhluk. Yang ini kita orang yang dicari. Kita duduk setempat, orang datang cari kita. Bahkan kita harus jadi talib. Orang yang mencari setiap orang, setiap umat ini. Setiap taraf atau setiap individu umat ini kena sampai dakwah kepada mereka. Khususi jod asal nahi hai, balki umumi da'wat asal hai. Khususi jod asal nahi hai, umumi da'wat asal hai. Ke umat mein deen aaye. Yani ke khawas ko jod kar unko tak un tak baat pahuncha kar ye samjha jaye ke isse aaram tak baat pahunch jayegi. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رؤسائے مشرکین نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت سننا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن ایک شرط پر کہ آپ کے صہیب، سلمان، بلال، قرآنی جو ہے نا، آپ کے ساتھ غلام، ان کے کپڑے صاف نہیں ہیں، ان کے بدبو آتی ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے ہمارا جوڑ الگ ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو خصوصی سناتا ہوں. اس سے معلوم ہوگا کہ خصوصی جوڑ اور عمومی جوڑ میں کیا فرق ہے. تو آپ کے نواسروں کی بات اچھی لگی کہ اگر رؤسائے مشرکین کا جوڑ الگ ہو جائے اور اس وقت میں صہیب، سلمان، بلال، یہ فقراء صحابہ، یہ اس وقت نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے الگ وقت طے کر دیا. یہ بہت غور سننے کی بات ہے. جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹروں کا جوڑ ہو جاوے، پروفیسروں کا جوڑ ہو جاوے، خواص کا جوڑ ہو جاوے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے وزیر ہیں، جی ہاں. حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو فتح مکہ کے موقع پر ایسی جگہ رکھا جہاں سے وہ پورا اجتماع دیکھیں آپ کے صحابہ کا. یہ نہیں کہ ان کو الگ رکھو چکا کے کہیں خصوصیت میں، اس سے اس کا متاثر ہو. یہ ایک مثال ہے درمیان میں یاد آئی. تو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ ایک جوڑ خواص کا ہو جائے. جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ تاجروں کا جوڑ ہو جائے، بڑے پروفیسران، مالدار، وزراء، ان کو جوڑ لیا جائے، ان سے الگ بات کی جائے، ان کو دعوت دی جائے، اور اللہ مجھے معاف فرما دے، ایسے لوگوں سے ملاقات کے لیے الگ ساتھی متعین ہو جاتے ہیں، جن کو انہیں گئے جو اپنی نصیب کی جماعت انفراد دعوت دینا ہوگا. بھائی ہم اس مقام سے اونچے ہو گئے ہیں، اس سطح سے اوپر آ گئے ہیں، اب ہمارا کام بڑے لوگوں سے بات کرنا ہے. تم ان کا بچ وغیرہ تم لوگ کر لو، ہم بڑے لوگوں سے بات کریں گے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے، کتنے اونچے، کہ آپ معراج، آپ کی معراج آپ کی بلندی ہے، اور پھر آپ طائف والوں کو دعوت دے رہے جو بات نہیں سن رہے, پتھر مار رہے. یہ نہیں کہ ان سے کوئی صحابی جا کے دعوت دے رہے ان کو, طائف والوں کو میں دعوت دوں بڑے لوگ بڑے لوگوں کو اور تم دعوت چھوٹے لوگوں کو. لیکن آپ کو یہ بات اچھی لگی کہ اگر یہ قریش کے بڑے بڑے رؤساء یہ بات سن لیں تو اچھا موقع ہے, یہ چاہتے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا تھا, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کے لیے وقت ہے ہم آپ سے بات کریں گے. اور صحابہ نے فرمایا کہ تم اس وقت بتانا, یہ ان کا جوڑ ہے تم بتانا چاہو. ان کو روک دیا. مشرکین نے کہا نہیں, ہمیں کاغذ سے لکھ کر دو, ہمارا جوڑ ہوگا اور کوئی نہیں آئے گا, ہمیں لکھ کر دو. اور لکھ کر دے دیا آپ نے, ایسے ہی لکھی چاہیے کہ خواص کا جوڑ ہوگا, آگامی آئیں گے. جوڑ شروع ہو گیا. جب وہ شروع ہو گیا, حلقہ لگا ہوا تھا روتا ہے مشرکین کا اور آپ ان سے بات فرما رہے تھے, اتنے میں ایک نابینا صحابی آ گئے, عبداللہ ابن مکتوب. انہوں نے دروازے میں چیخ کر کہا, وہ تو ہم دیکھے نظر نہیں آتا تھا, اس دروازے سے کہا علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ. آپ کو غصہ آیا ان کی بات پر, یہ تو منع کیا تھا جو بڑی سب مکانا ہم ان سے بات کر رہے ہیں, تم کیوں آئے؟ ادھر آپ کو ناگواری ہوئی, ادھر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی. اب بتاؤ اللہ نبی بھائی اسی پر کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں طلب سے آئے ہیں ان کو تو آپ نے دیکھ کر ناگواری ہو گئی, اور جو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں کیا کوشش میں ہیں. اماں من استغنا بند کرو تو سب کا تو آپ نے فرمایا لاؤ کاغذ کہاں ہے, آپ اس کو پھاڑ دو. اور آپ کا حکم ہوا کہ نہیں جی, آپ تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان میں رکھیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کے حوالے کام میں لگتے رہتے ہیں, اللہ کی خوشنودگی کے طالب ہیں, ان میں اپنے آپ کو رکھیں. تو میں نے ایک مثال دی گئی ہے کہ اپنے کام کے اندر عمومی اللہ کہ عمومی گشت اور عمومی دعوت یہ اللہ کی طرف سے اتنی مضبوط چیز ہے کہ اس میں داعی کی بھی حفاظت ہے اور کام کی بھی ترقی ہے. کہ اپنے آپ کو خالی بناؤ کہ ہمیں ہر امتی مطلوب ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں طبقات کی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. انجینئر کو جوڑ لیں اور پروفیسران کو جوڑ لیں اور بڑے لوگوں کو جوڑ لیں اور مالداروں کو جوڑ لیں گے نہیں, کیونکہ تربیت اختلاف میں ہے. تربیت کسے ہیں؟ اختلاف میں تربیت ہے, اختلاف میں تربیت ہے. لا یشقی بہم جلیسہم, کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ نامراد نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام ہیں اگر وہ جڑیں گے خواص کے ساتھ اور خواص جڑیں گے عوام کے ساتھ تو ان کی تربیت ہوگی. یہ تربیت میں نے اختیار میں رکھی ہے. انہیں فرمایا صحابی اکثم جو فرمایا اکثم اللہ کے راستے میں نکلا کر اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ وہ تم آگے دیکھو گی خلوقت کے اخلاق کی بلندی اور اس کی بہتری اجنبی لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہے. Dan di antara umumi tuan-tuan yang mulia ialah oleh kerana itu tidak ada satu jor-jor khusus. Jor-jor khusus hari ini kita suka bahawa ada jor khawas, jor doktor-doktor, jor peniaga-peniaga, jor orang-orang kaya, jor orang-orang besar, menteri dan sebagainya. Bahkan jor-jor tersebut. Dan dalam usaha ini bahawa bukan cara khusus, bahkan cara kita adalah secara umum. Oleh kerana umumian ini tidak ada jor-jor khusus. Kerana umumi itu adalah dituntut, dikehendaki. Dan sebanyak mana kita buat umum dalam usaha itu, sebanyak itulah ianya akan tersebar di kalangan umat. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia dibaling dengan batu, dia keadaan dia di dibuang oleh orang-orang taif pun masih lagi ada masa untuk beri dakwah kepada orang yang paling rendah, orang umum. Oleh kerana itu, khusus ini, cara khusus ini ialah bukan cara yang di, bukan cara mizaj Nabi. Sekali orang-orang Quraisy telah jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam dan pemuka-pemuka Quraisy, mereka minta untuk diadakan satu jor khusus untuk mereka. Ruasa ketua-ketua musyrikin, ketua ruasa musyrikin, mereka datang minta supaya diadakan jor khusus untuk mereka. Kemudian dan mereka bagi tu kami tak mau orang-orang hamba sahaya seperti Suhaib, Salman, Bilal, orang-orang yang baju mereka kotor, bau mereka busuk datang dalam majlis kami kerana kami orang-orang tinggi, kami pemuka-pemuka Quraisy. Kami tak mau mereka datang. Dan mereka minta supaya Nabi tulis. Nabi pun telah tulis dalam satu kertas bahawa inilah jor orang-orang pemuka-pemuka Quraisy dan yang di kalangan ketua-ketua kaum mereka dan orang-orang sahabat-sahabat, orang awam tidak akan hadir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa baik, merasa suka dalam keadaan ini bahawa mungkin sekiranya mereka menerima agama dan orang-orang bawahan juga akan menerima agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tulis dan telah tetapkan satu waktu khusus untuk bercakap dengan mereka. Ya tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada bawa cara sebegini kerana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan untuk mereka datang dan orang-orang yang mereka tak mau, orang-orang yang biasa datang. Dan dia kata dalam dia cakap tadi, dia ingat satu perkara. Bahawa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Fathu Makkah, dia tidak letakkan Abu Sufyan tempat yang tersembunyi, yang siapa khusus dia ni pemuka kaum dia letak tempat yang khusus. Tak, bahkan Nabi letak secara umum. Bahawa dia letak di tempat yang dia dapat melihat satu jemaah dengan satu jemaah yang datang masuk ke Makkah. Dan daripada dia lihat umumiat tu, dia dapat terkesan dalam hati dia sehingga dia telah menerima agama. Jadi umumiat ni penting. Jadi apabila Nabi telah beritahu kepada para sahabat, masa ni adalah jor mereka dan siapa pun jangan datang. Sedang Nabi SAW bercakap dengan mereka, Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang buta, dia tak tahu, tak sampai berita ini pada beliau dan dia tak nampak. Dan bila dia datang sampai depan pintu, dia telah melaungkan suaranya yang tinggi, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah, wahai Rasulullah, ajarkanlah saya daripada apa yang Allah telah ajarkan kamu. Nabi rasa tak senang hati, rasa marah. Dah diberitahu jangan datang, mengapa datang? Dan daripada satu pihak lagi, Allah Subhanahu wa taala terus menegur sikap baginda sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla an jahul 'am. Bahawa dia bermuka masam, bermuka masam bahawa datang kepada dia seorang yang buta. Allah menegur bahawa yang orang yang mereka tak mau dengar, tak mau dengar cakap kamu, kamu begitu bersungguh-sungguh untuk sampaikan kepada mereka. Sedangkan orang yang ingin untuk mendengar percakapan kamu, nak menerima pengajaran kamu, dan kamu buat tak tahu. Wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ada pun orang yang mereka tak ingin pun untuk dengar percakapan kamu, tak minat pun, dan kamu begitu bersungguh-sungguh untuk sampaikan kepada mereka. Ini tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tidak ada jor-jor, dan kita telah habiskan dah. Dah habiskan, tidak ada jor-jor yang khusus. Tokompo, peniaga ke, doktor ke, profesor ke, apa-apa sahaja tabakat umat ini. Kerana nusrah dan bantuan dalam usaha ini dalam ikhtilaf. Bila kita bergaul satu sama lain. Sehingga dalam sepotong hadis yang beliau isyarahkan bahawa la yashqa jalisuhum, dan dalam hadis ini menunjukkan yang duduk tu ialah dalam bentuk bercampur. Orang Khawas pun ada, orang biasa pun ada, negeri sana ada, negeri sini ada, orang berbeza warna kulit, berbeza bahasa, duduk satu majlis sehingga majlis tu orang duduk dapat keampunan. Tarbiyah, kata beliau, dalam ikhtilaf, duduk bercampur semua jenis golongan manusia. Kerana sehingga orang yang duduk dalam tu la yasqa dari suhum, orang yang duduk dalam majlis tu siapa pun dia tidak akan kecewa, bahkan dia mendapat ketuah ataupun kebahagiaan, kejayaan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyarankan kepada seorang sahabat nama Aqwam, bahawa Aqwam, kamu keluarlah dengan orang selain daripada kaum kamu, dan di situ kamu akan dapat mengelokkan akhlak dan sifat kamu. Jadi dalam kita ikhtilat, bercampur satu sama lain, yang khawar, yang awam, yang orang berkedudukan, orang biasa, ada tarbiyah dalam usaha. Tarbiyah dalam usaha bermakna daripada situ kita dapat peningkatan dalam usaha, peningkatan dalam usaha, dan juga kita akan peningkatan tarbiyah dalam usaha, kita akan meningkat dan tarbiyah untuk baik untuk da'i, kata beliau, baik untuk da'i dan jamki hifazat, baik untuk diri kita, untuk islah dan tarbiyah kita, dan pemeliharaan dalam usaha. Hari ini umumnya apa yang berlaku, kita hari ini kita untuk khususnya khawas ni ada orang-orang tertentu, orang-orang yang tertentu dia gas umumnya tak buat, kemudian mesyuarat dan sebagainya tak buat pun. Dan kata ini kita ni dah satu level dah yang atas daripada semua benda-benda tu. Level kita ni nak jumpa orang besar-besar saja, cakap dengan orang besar-besar saja, khususnya orang besar-besar saja. Ini gas, umumi gas, apa semua ni, ha, kamu orang yang bawah-bawah ni buat. Ini tuan-tuan yang mulia, ini bukan. Siapa baginda sallallahu alaihi wasallam? Baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang boleh menandingi kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam? Walaupun begitu, baginda sallallahu alaihi wasallam dalam Taif yang mereka melemparkan baginda dengan batu pun, masih lagi baginda telah mendakwakan seorang hamba adati untuk agama. Jadi umumiat adalah dituntut dalam usaha ini. ایک بات ہم نے عرض کی ہے کہ اپنے کام میں عمومیت لاؤ, یہ مزاج نبوت کی بنیادی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمومیت کا کام کے ساتھ جو ناگواریاں پیش آنے ہیں ان ناگواریوں کو برداشت کرو, کیونکہ ہماری محنت دعوت ان تک نہیں ہے جو ہمارے کام سے محبت کرتے ہیں, بلکہ دعوت ہر ایمان والے کے لیے ہے اور دعوت ہر انسانیت کے لیے ہے. تو جس راستے میں ناگواری پریشان ہیں ان کو برداشت کرو. کیوں کہہ سمجھتے ہیں کہ دائی کو جو ناگواریاں پیش آتی ہیں اس راستے میں وہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہے. نہیں کہ ہماری باتوں کو انکار کر دے گا, ہماری باتوں کو قبول نہیں کرے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بار بار دعوت دیتے رہے, بار بار دعوت دیتے رہے, بار بار دعوت دیتے رہے. یہ نہیں کہ جو ہماری بات کو قبول کرے اس سے ہم بات کریں, جو ہماری بات قبول نہ کرے اس کو ہم چھوڑ دیں. یہ دائی کی تو مزاج میں تحمل ہوتا ہے, یہ نبوت کی علامت ہے. یہ نبوت کیا آپ نبی ہیں یا نہیں؟ نبی کا نبی ہونے کی علامت میں سے ہے کہ آپ کی مزاجیں برداشت ہو, کہ آپ کی مزاجیں برداشت ہو. یہ نبوت کی علامت ہے کہ آپ گالی دینے والی گالی سن لیں. جب عتبہ کو تھے, عتبہ ابن ولید کو طے کیا گیا, عتبہ کو طے کیا گیا کہ وہ آپ سے بات کرے جاتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو عتبہ نے آپ سے بہت سخت بات کی کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کو مال جمع کر دیں, آپ بڑے مالدار بن جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو ہم دس شادیاں آپ کی کر لیں, آپ دس لڑکیاں تلاش کرنے جو ہے پسند کر لیں خاندان میں سے, قریش میں سے, ہم آپ کی دس شادیاں کر دیں. اور اگر آپ ہمارے بڑے بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا لیں, مگر آپ یہ کام چھوڑ دیں. یہ باتیں کی آپ سے, تو آپ نے ساری بات سن کر, سارے اعتراضات سن کر آپ نے پوچھا بہت نرمی کے ساتھ کہ اس بات تمہاری بات پوری ہو گئی ہے؟ یہ نہیں کتنے ہمیں کیا کہا, آپ جلدی سمجھا اس کے بعد میری بات پوری ہو گئی ہے. دیکھو اعتراض کرنے والے کے اعتراض کو پورا ہونے دیا, اور برا کہنے والے کے برا کہنے کو پورا ہونے دیا. یہ نہیں کہ تم چپ ہو جاؤ میں بات کروں گا, نہیں, جی ہاں اس نے آپ کو برا کہا, اور آپ نے الزام لگایا کہ آپ کو بڑا بننا چاہتے ہیں, آپ کو مال چاہتے ہیں, آپ کو عورتیں چاہتے ہیں, تو آپ نے ساری بات سنی اطمینان سے. وہ ساری بات سن کر فرمایا فرق تھا کیا آپ بات سے فارغ ہو گئے ہیں؟ میں کہا میں فارغ ہو گیا. تو آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا اور کوئی بات کو جواب نہیں کیا کہ میں لڑکی نہیں چاہتا, میں یہ نہیں چاہتا, میں یہ نہیں پوجا, میں یہ کہ کچھ کو اس کا کوئی جواب نہیں. آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا. تو میں بھی ذرا تھا کہ نبی کے مزاجی تحمل ہوتا ہے, برداشت کرو, کیا کرو, برداشت کرو. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ وہ برداشت کریں گے. نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ وہ برداشت کریں گے, اور نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ انتقام ملیں گے, انتقام ملیں گے. ایک صحابی تھے زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ, پہلے وہ یہودی تھے پھر اسلام میں داخل ہوئے. تو انہوں نے کتابیں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ ہیں کہ آپ کے اندر تحمل بہت ہے. تو زید بن سعنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا کہ آپ کی ضرورت کے موقع پر آپ کو سونا پیش کیا, آپ کو سونا پیش کیا فرق, اور یہ کہا کہ آپ مجھے اتنا اتنا کھجوریں اتنی مدت کے بعد دے دیں. تو معاملہ طے ہو گیا اور کھجور دینے کی تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ میں آپ کو کھجورے دیں گے. زید بن سعنہ نے آپ کے تحمل کو اور نبی ہونے کی علامت کو جانچنے کے لیے, اس کے امتحان کے لیے کھجوروں کے ادا کرنے سے 3 دن پہلے آپ کو گریبان پکڑ کر آپ کو دھکا دیا اور آج اپنے آپ کا مطالبہ کیا کہ تم کبھی ایسے کام کبھی کرتے ہو, وقت ادا نہیں کرتے, یہ جاتی کیا پکڑ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیار تھے کہ اس کو قتل کر دیں, تلوار نکالی کہ اگر میں اللہ کے نبی کا خوف نہ ہوتا نا تو میں تیری گھر اڑا دیتا. میں عمر یہ تم نے کیا کیا, تمہیں چاہیے کہ اس سے کو کے طریقے سے مطالبہ کرے, مجھ سے کو میں اس کا حق ادا کروں, یہ تم نے کیا کیا. میں جاؤ ان کو لے جاؤ, ان کو ان کا حق دے دو اور 20 سا کھجورے زیادہ دینا, یہ ہے اصل بات. ستانے والوں کو, پریشان کرنے والوں کو, زیادتی کرنے والوں کو, کہ زیادتی کرنے والوں پر احسان کرو, یہ نہیں احسان کرنے والوں پر احسان کرو کہ ہم احسان کیا ہے ان کا احسان کیا جائے. محسن پر احسان کرنا تو احسان کا بدلہ ہے, وہ تو احسان کا بدلہ ہے, اس نے احسان کیا, آپ نے احسان کیا, کہ احسان کا درجہ اور احسان کی جو ہے احسان کی حقیقت وہ تو بہت اونچی ہے کہ آپ ہدایت چاہتے ہیں ان کی, ستانے والوں پر احسان کریں, ستانے والوں پر احسان کریں. آپ نے مکے والوں کا احسان کیا, انصار کو کچھ نہیں دیا, پتہ مکہ کے موقع پر سارا مال آپ نے مشرکین کو, مہاجرین کو, طلقاء کو دیا, ستانے والوں پر احسان دیا, اور ساتھ دینے والوں کو کچھ نہیں دیا کہ تم ساتھ دینے والے ہو, تم تو ہمارے ہی ہو, تمہیں کیا دیں. انصار کو کچھ نہیں دیا, ایک درہم بھی ثابت نہیں ہے انصار کو دیا آپ نے, پتہ مستق موقع پر جتنا ہمارے غنیمت تھا سارا آپ نے مہاجرین کو دیا, مشرکین کو دیا, طلقاء کو دیا, 100 اونٹ دے دیے باغ کو, انصار کو کچھ نہیں دیا. یہ ہے میں نے عبادت کی ہے کہ ستانے والوں پر احسان ہے. فرمایا کہ زید بن سعنہ کو 20 کھجورے زیادہ دینا. کیوں کیوں زیادہ؟ اس لیے کہ تم نے عمر اس کو تلوار سے قتل کی دھمکی دی تھی, اس لیے زیادہ دینا تم نے غلطی کی ہے. اپنا کوئی ذکر نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا, تو ان کو 20 کھجورے زیادہ ملنے لگی. تو وہ کہنے لگے عمر یہ تو میرے حق سے زیادہ دے رہے ہو, کتنی زیادہ دے رہے ہو؟ کہ میں نے آپ کو تلوار سے قبل کی دھمکی دی تھی، اس لیے دے رہا ہوں، اللہ کے نبی کا حکم ہے. زید بن اسلام نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، حضرت نے پوچھا زید تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ حرکت کی اللہ کے نبی کے ساتھ؟ زید بن اسلام نے کہا کہ عمر بھی جانچنا چاہتے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. دیکھو بڑی بڑی بات یاد رکھو کہ اس کام کے پڑھنے والوں کو وہ ناگواریاں پیش آئیں گی جو اندھے اور صاحبوں کو پیش آئی ہیں. وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اس موقع پر کیا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. میں سمجھتے اس راستے کی ناگواریوں کو انبیاء کی ناگواری میں تلاش کیا کرو، جہاں کوئی ناگواری پیش آ گئی وہاں تلاش کرو کہ نبی کو صحابی کو کہاں پیش آئی. تو ایک بات ہم نے کی ہے کہ مزید نبوت میں بنیادی کی تحمل ہے اور صبر ہے کہ ہم برداشت کریں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے مسجد میں، آپ نے ان کو ہلایا، اٹھا کر پوچھا کہ ابو ذر مسجد میں کیوں سو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں تو مسجد میں رہتا ہوں. کہا اے ابو ذر یہ بتاؤ جب تمہیں مدینے کے ذمہ دار تنگ کریں گے تم کیا کرو گے؟ ذمہ دار مدینے کے تمہیں تنگ کریں گے تم کیا کرو گے؟ کہ میں ملک شام چلا جاؤں. پھر ملک شام کے ذمہ دار تمہیں تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ دیکھنا ہے کہ میرے صحابہ کتنا صبر کرتے ہیں. کہ میں پھر مدینہ مروڑا جاؤں گا، یہاں سے مکان بنا کے یہاں رہوں گا. اور میں اے ابو ذر جب مدینے والے تمہیں دوبارہ تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ میری پھر کیا کروں گا، بہت صبر ہو گیا، بہت برداشت کر لیا، اب ان کا مقابلہ کروں گا. مایا کہ نہیں ابو ذر، درگزر کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا، اور جہاں یہ تمہیں تقاضے پر بھیجے وہاں جاتے رہنا، اور جہاں تمہیں ساتھ لے کے جائیں ان کے ساتھ جانا، ان کی اطاعت کرتے رہنا. اور کب تک کرتے رہنا؟ کہ قیامت میں آپ سے مجھ سے ملنا، حتیٰ ترقانی بنتا کر. یہ آپ نے اپنے صحابہ کا مزاج یہ بنایا. تدی دلہ سے سبوت منگنے دلم اس ini perlu umumian, perlu umumian. Dan apabila kita jalankan kerja secara umum, kita jumpa semua orang, sudah tentu perkara-perkara nagawari yang tidak menyenangkan kita, orang akan cerca kita. Kerana kita bukan jumpa orang yang hanya suka dengan usaha saja. Kita jumpa orang yang suka dengan usaha, orang yang tak suka dengan usaha, orang yang boleh terima, orang tak boleh terima. Jadi apabila kita jumpa semua manusia, sudah tentu akan ada perkara-perkara yang menyakiti kita, menyusahkan kita. Dalam keadaan ini, kita perlu sabar dan tahammul. Ini adalah di antara alamat nubuwah, alamat kenabian. Dan apabila kita berusaha agama dan perlu ada sifat ini dalam diri kita, kerana di antara sifat-sifat kenabian, sifat mereka ialah tahammul, sabar, sifat kesabaran yang tinggi dalam menghadapi kedainah umat dalam menjalankan usaha dakwah. Dan baginda, apabila baginda telah menjalankan usaha dakwah, jumpa semua orang di Mekah pada peringkat awal, orang-orang Quraisy mereka telah bermesyuarat dan mereka telah memutuskan bahawa Utbah bin Khalid untuk bercakap dengan Nabi supaya Nabi meninggalkan usaha dakwah. Bila dia datang kepada Nabi SAW dan dia mula bercakap, dia kata, kalau kamu buat usaha dakwah ini, kamu ajak orang ini, kerana kamu inginkan bahawa harta, kami akan kumpulkan semua harta kamu, kami akan bagi pada kamu, kamu akan jadi orang paling kaya. Dan kalau kamu buat ini supaya kamu mendapat wanita-wanita, kamu pilihlah 10 orang wanita di kalangan orang-orang Quraisy ini, kami akan kahwinkan kamu dengan wanita-wanita tersebut. Dan kalaulah kamu buat ini untuk kamu jadi ketua, kami akan lantik kamu jadi ketua. Ini sebenarnya satu ilzam kepada Nabi, sebenarnya satu tuduhan kepada Nabi, yakni seolah-olah Nabi buat usaha dakwah ni nak perkara-perkara tersebut, nak jadi ketua, nak perempuan, nak harta. Tapi Nabi, sifat Nabi SAW, dia dengar semua iktirafat, semua kritikan orang-orang musyrikin tersebut dengan tenang. Sehingga apabila dia selesai, Nabi kata, kamu dah selesai. Faraghta? Dah, habis dah. Jadi dengan setelah dia mendengar semua kritikan, semua ilzam, tuduhan-tuduhan mereka terhadap dia, Nabi dia dengan tenang tanya, kerana dia dengar. Apa yang orang nak iktiraf, apa orang nak kritik, apa orang nak kata, dia dengar dengan tenang. Kemudian setelah selesai, Nabi SAW tak jawab pun. Aku buat ni bukan aku nak harta, bukan aku nak perempuan, bukan aku nak kedudukan. Tak jawab pun. Apa Nabi buat? Nabi SAW baca ayat-ayat Al-Quran kepada dia. Sifat yang ada, sifat tahammul yang begitu tinggi ada di dalam diri Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ini sifat perlu ada dalam diri kita. Apabila kita buat usaha secara umumiat, perkara ini pasti akan datang dan kita sabar dan tahammul atas perkara ini. Dan tidak ada juga sifat intiqam. Dalam di antara sifat alamat nubuah, alamat kenabian, tidak ada sifat intiqam. Yang ini intiqam sifat nak balas dendam. Sifat ambil tindak balas. Dan dalam kisah ini, beliau bawa kisah Zaid bin Sa'nah. Dia seorang Yahudi, kemudian dia telah memeluk Islam. Dan dia, oleh kerana dia telah membaca, dia orang alim Yahudi dan dia telah membaca di dalam kitab-kitab dahulu. Bahawa Nabi, dia mempunyai sifat tahammul, sifat sabar yang tinggi. Maka untuk menguji, dia telah bermuamalah, berurusan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi memerlukan, dia telah menawarkan untuk menghutangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepingan emas, uang emas. Dan telah ditentukan bila tarikh, kamu bagilah, bayarlah kepada saya bagian-bagian gantang daripada kamar pada waktu-waktu sekian. Kemudian masa berlalu, 3 hari sebelum waktu penunaian hutang baginda sallallahu alaihi wasallam, dia telah datang kepada baginda, telah memegang di leher Nabi ini kain ridak yang baginda pakai, menyentapnya dan menolak baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, mana saya punya hutang? Kamu telah menzalimi saya, tidak bayar hutang saya. Umar radhiyallahu anhu terus menyentak pedangnya. Dia kata, wahai Rasulullah, izinkan saya pancung kepada dia. Kalaulah tidak kerana saya takut kepada Allah, sudah tentu saya pancung terus tanpa tanya pun. Kemudian Nabi SAW, dia tak kata apa-apa. Macam kisah Utbah tadi, kita dengar. Jadi dia tak kata pun, apa kamu cakap ni? Bahkan Nabi dengar dengan tenang dan tak jawab pun, dan dia jawab apa yang dia patut sampaikan. Kemudian dalam kisah ini juga, kata Nabi SAW kepada Umar, wahai Umar, kamu tak boleh ke beritahu pada dia apa yang kamu cakap ni? Tak boleh kamu cakap pada dia bahawa tuntutlah hutang dengan cara yang baik, dengan lembut. Dan kamu beritahu pada saya, tunaikanlah hak orang yang berhak. Tak boleh kamu cakap banyak tu. Jadi sifat yang ada. Kemudian Nabi SAW perintahkan Umar, baik bayar berapa yang telah dijanjikan, bayar dan tambah 20 gantang lagi. 20 gantang lagi buah tamar sebagai tempat kamu telah memberi amaran kepada dia untuk pancung kepada dia. Kamu telah menakutkan dia, menyebabkan dia jadi gerun. Kemudian setelah Umar radhiyallahu anhu menyukah kadar yang patut yang telah dijanjikan untuk dibayar dan ditambah 20 sa' lagi, 20 gantang lagi, Zaid bin Sa'nah tanya, ni 20 ni lebih daripada hak aku, mengapa? Dia kata, ini Nabi yang perintah. Kerana tadi aku telah beri amaran kepada kamu untuk memenggal kepala kamu. Terus di situ dia ucap, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dia menerima agama. Sebab apa tuan-tuan yang mulia, terbukti nyata. Memang dia kata, kamu alim. Kata Umar, kamu ni orang alim. Kamu dah tahu semua. Memang pun aku tahu. Sifat-sifat dia semua dah nyata. Tapi, satu sifat ni dia tidak dapat zahir melainkan dengan bermuamalah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia buat ni semata untuk menguji baginda sallallahu alaihi wasallam kesabaran. Dan ternyata bahawa ihsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, budi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak akhlak baginda. Kadang kata Maulana bahawa kita hari ini apa-apa yang orang buat kepada kita, orang menyakiti kita, orang menzalimi kita, kita darguzar, kita maafkan, kita maafkan mereka. Jangan kita ada sifat intiqam untuk ambil tindak balas, untuk balas dendam. Kalau ihsan kita balas dengan ihsan, budi kita balas dengan budi, ini ialah balasan budi dengan budi. Bahkan tuan-tuan yang mulia, budi ini adalah satu perkara yang sangat tinggi. Budi satu perkara yang sangat tinggi. Baginda sallallahu alaihi wasallam inginkan budi itu dibalas dengan sesuatu yang lebih tinggi, iaitu inginkan hidayat kepada mereka. Inginkan hidayat kepada mereka dengan budi yang ada apabila mereka bersifat buruk keras terhadap Nabi, dan Nabi berpuji kepada mereka dengan membalas ihsan kepada mereka supaya mereka dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, apabila kita buat usaha secara umum, dan perkara ini akan berlaku, dan kita sabar dan tahammul, ini kena sifat-sifat kenabian yang ada dalam, perlu ada di dalam rakan-rakan seusaha. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia sekali dia tidur di masjid. Nabi jumpa dia, "Abu Dzar, apa hal kamu tidur di masjid?" "Kenapa wahai Rasulullah? Saya ni tak ada rumah, tak ada apa. Miskin habis." Jadi tanya Nabi, "Bagaimana keadaan kamu kalau orang-orang tanggungjawab di Madinah akan datang nanti, akan menyusahkan kamu, akan mengkritik kamu?" Dia kata, "Saya pergi ke Syam." "Dan wahai Abu Dzar, di Syam nanti orang-orang ketua-ketua orang tanggungjawab orang Islam di sana, nanti mereka memberi tekanan kepada kamu. Apa kamu buat?" "Saya akan balik ke Madinah." "Wahai Abu Dzar, kalau di Madinah orang-orang tanggungjawab di Madinah memberi tekanan kepada kamu, kata apa-apa banyak saya nak sabar dah. Lama dah saya sabar daripada Madinah pergi Syam, Syam balik Madinah. Saya akan perangi mereka." "Wahai Abu Dzar," Nabi kata, "jangan. Bahkan kamu terus taat dengan mereka. Di mana mereka hantar kamu, kamu pergi. Dan sekiranya mereka bersafar, ajak kamu bersafar bersama mereka, kamu ikut mereka. Terus kamu akan taat, taat. Sampai bila?" Kata Nabi, "Sehingga kamu jumpa aku di mahsyar kelak." Sifat yang perlu ada. Hati perlu luas dalam hati kita. Kerana tuan-tuan yang mulia, satu poin yang sangat penting, kata Maulana tadi, bahawa perkara-perkara yang tidak menyenangkan kita datang daripada mad'u. Perkara-perkara yang tidak menyenangkan daripada yang datang kepada kita daripada pihak mad'u, apabila kita bersabar, kita tahammul, akan menjadi sebab hidayah untuk orang yang kita dakwah. Dan juga di Fatah Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi tidak bagi apa-apa pun kepada orang Ansar. Dan kata Maulana, ایک اور ضروری بات ہے کہ کام اللہ کا ہے. کام کس کا ہے؟ کام اللہ کا ہے. اللہ اپنا کام جس سے چاہے لیں. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. اللہ اپنا کام جس سے چاہے لیں. جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے تو ساتھی کو چاہیے کہ کام کرنے والوں سے حسد نہ کریں. یہ نہیں یہ تو نیا آدمی ہے, یہ تو چھوٹا ہے, یہ نہیں. اللہ کا کام ہے, اللہ جسے چاہے لے لیں. کہ جب اللہ جسے کام لیں اور کسی کو آگے بڑھا دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جائے. یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا. یہ بہت زیادہ غلط کر رہا ہوں, کیونکہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے. ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے, ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے, ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. ہمارا سینئر جونیئر کوئی چیز نہیں ہے. یہ سینئر ہیں جونیئر ہیں نہیں, یہ دنیا کی ہے, دنیا میں ہوتا ہے. یہ سب دین میں یہ بات نہیں ہے کہ دین میں جو بعض مرتبہ نیا آدمی پرانے سے آگے بڑھ جائے گا. کہ اللہ کا کام ہے, اللہ کام لے رہے ہیں. تو صحابہ کرام کی ایک صفت یہ تھی کہ جب وہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیتے تاکہ اللہ ہم سے بھی کام لے لے. یہ بہت اہم بات کر رہا, ورنہ حسد آپس میں تفریق کرا دے گا, ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, تفریق آپس میں. حسد بہت بڑی بیماری ہے, ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ رسیوں کو کھا جاتی ہے. اور حسد کے ساتھ تعاون نہیں ہوتا کہ بھائی ہم ان کے ساتھ دیں گے, ہم ان کی تقاضوں کو پورا کریں گے, ہم ان کے ماتے ہو کر چلیں گے. حسد حسد جو ہے وہ تعاون نہیں ہونے دیتا. تو اس کی مثالیں ہیں صحابہ میں کہ جب کسی صحابی کو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا یا ان کی کوئی فضیلت بیان کی تو صحابہ نے ایسے صحابہ کی صحبت میں رہنے کے لیے بہانہ تلاش کیا کہ ہم جہاں کیسے رہیں. ایک مطلب فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یمنی تلوار ہے کون لے گا, تقاضا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے دیجیے. حضرت عمر بڑے بھی ہیں, پرانے بھی ہیں, آپ کے رشتے دار بھی ہیں, مجھے دیجیے کہ نہیں آپ کو نہیں لیں گے. پھر فرمایا یہ تلوار کون لے گا, کہاں پتا کرے فرمایا تلوار کون لے گا. تو حضرت زبیر کھڑے ہوئے کہ مجھے دیجیے, ان کو بھی نہیں دیجیے. حالانکہ دونوں بڑے ہیں, حضرت زبیر بھی اور حضرت عمر بھی. میں تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. اب فرمایا حق حق کے ساتھ. یہ بات بہت بھاری تھی. تو دونوں نے زبیر حضرت عمر دونوں پیچھے رہے کہ بھائی حق ادا کرنا تو پتا نہیں ہم کا حق ادا ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک صحابی ابو دجانہ وہ آگے بڑھے اور کہا کہ ہاں مجھے دیجیے, میں اس کا حق ادا کرتا ہوں. ہاں یہ ہے سوچنے کی بات. چھوٹے یہ دونوں بڑے. ابو دجانہ سواب لے کے نکلے تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تلوار اس کو دی گئی ہے, بس دے کر کہنے لگے کہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کسی کیا کام لینا ہے. ایک مطلب اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ اپنے صحابہ کے فضائل صحابہ سے بیان کرتے تھے تاکہ صحابہ میں ایک دوسرے کے ساتھ صحبت, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا مزاج بنے. تین دن تک آپ یہ فرماتے رہے حضرت سعد کے بارے میں کہ حضرت سعد یہ جنتی آدمی ہیں. جنتی آدمی تین دن تک اعلان اور سن رہے صحابہ کہ تین دن تک حضرت سعد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص جنتی آدمی ہے. تو تین دن کے بعد جب عبداللہ بن عامر بن العاص جن کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, آپ کی رات کی عبادت, آپ کا رونا, آپ کی تلاوت اور آپ کی محنت اور آپ کا راتوں کی ریاضت اور مجاہدہ دیکھوں گا تاکہ میں جنتی ہو جاؤں, کیونکہ میں نے تین دن سے سنا اللہ کے نبی سے کہ آپ جنتی ہیں. دنیا میں اعلان ہو رہا ان کی جنتی ہونے کا, تو میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ جو آپ جو میں لاب کرتے ہیں میں بھی کروں تاکہ میری جنتی بن جاؤں. تو فرماتے ہیں بلال بن عمر کہ میں تین دن کے ساتھ رہا, تین راتیں گزاری میں نے ان کے گھر میں ان کے ساتھ ان کی رات کی عبادت دیکھنے کے لیے, لیکن میں نے تینوں رات دیکھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے اور فجر تک سوتے رہے. نہ کوئی عبادت, نہ کوئی تلاوت, نہ کوئی مجاہدہ, نہ کوئی عمل, کچھ نہیں. اور میں نے سوچا کہ یہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں اور جنتی آدمی ہیں, تو میں ان کے عمل کو حقیر سمجھ کے چل لیا وہاں سے, کچھ نہیں کرتے کراتے. جب میں نکلنے لگا تو مجھے بلایا, بلا کر کہا کہ دیکھو میرا معمول تو یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے, یہ نہیں کہ میں دو تین دن تحجد میں آنکھ نہیں کھل رہی ہے, میرا تو معمول یہ ہے جو آپ نے دیکھا. حضرت عمر نے پوچھا حضرت سعد سے کہ پھر آپ زندگی کیسے ہو گئے، جب آپ عبادت نہیں کرتے رات کو، تلاوت نہیں کرتے، تہجد نہیں پڑھتے، زندگی کیسے ہو گئے؟ تو سعد نے یہ فرمایا کہ دیکھو میرے جنتی ہونے کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مسلمان کو کسی خیر سے نوازا ہے، مسلمان کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس سے اس پر حسد نہیں ہے، کیا کہ بس یہی صفت ہے جسے تمہیں جنتی بنایا ہے، اور ہمارے اندر یہ، ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے، ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے. تو میں نے مدد کی ہے کہ اللہ نے اس کام میں، اللہ تعالیٰ کام لینے والے ہیں، بعض پرانے ہیں بعض نئے ہیں، اللہ نئے لوگوں سے وہ کام لے لیں گے جو پرانے سے نہیں لیا، کام اللہ کا ہے، اللہ کام لینے والے ہیں. اس لیے بہت ضروری بات میں کر رہا کہ جب کوئی اس کام میں آگے بڑھے تو ہم اس کا تعاون کریں، یہ نہیں کہ اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں، کہ اس کے معاون بنے کہ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. صاحب کیا ان کا مطلب مزاج یہی تھا کہ صاحب کا مزاج یہ تھا کہ جب کسی کام میں آگے بڑھتے دیکھتے تھے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے. Kerja ni tuan-tuan yang mulia, kerja Allah Ta'ala. Kerja dakwah ni kerja Allah Ta'ala, dan Allah ambil kerja daripada siapa yang dia kehendaki. Allah ambil kerja daripada siapa yang dia kehendaki. Ini dia ulang banyak kali bahawa ini perkara penting kena bagi tuan-tuan. Bagi tuan-tuan. Oleh sebab itu apabila kita lihat ada siapa-siapa di kalangan kita yang dia maju ke depan dalam usaha dakwah, kita jangan ada iri hati dengan ada hasad dengki. Kerana kadang-kadang oleh sifat hasad dengki yang ada dalam diri kita, ketika dia baru, kita lama, dia begitu dan begini, kita begitu dan begini, dia akan menyebabkan perpecahan. Hasadnya akan menyebabkan perpecahan. Dan sifat hasad ni dia akan memakan kebajikan sebagaimana api makan kayu yang kering. Kebajikan kita habis. Bahkan apabila ada seseorang yang lebih maju daripada kita, apa yang kita kena buat ialah kita kena bersama-sama dengan mereka. Kita bantu mereka, kita bersama-sama dengan mereka. Ini yang telah ditunjukkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, perkara yang diajarkan oleh Baginda kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Baginda selalu menceritakan keadaan-keadaan sahabat dia di depan sahabat yang lain, supaya mereka ada ta'aluk, mereka ada hubungan, mereka ada kasih sayang, hormat menghormati satu sama lain. Dan apabila mereka mendengar kelebihan-kelebihan yang Nabi SAW ceritakan mengenai seseorang, mereka tidak ada hasad. Bahkan mereka usaha nak tengok apa yang amalan yang menyebabkan mereka telah diberi khabar gembira oleh Baginda SAW. Dan bagaimana satu kisah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi tawaran siapa yang nak ambil pedang Yamani dan menunaikan haknya. Umar tampil ke depan, saya. Ini ketika mereka buka kamu tak. Sedangkan Umar orang lama, kuat, orang hampir dengan baginda. Kemudian Zubair radhiyallahu anhu bangun pula, Nabi tawarkan lagi. Zubair bangun. Dia kata saya. Nabi kata tak. Sedangkan Umar dan Zubair ni orang lama, keluarga lagi. Kemudian Nabi tawarkan lagi, siapa yang boleh tunaikan haknya. Kemudian apabila kata ambil dengan tunai hak, mereka pun menanda menganggap bahawa boleh ke tak boleh tunai hak ni, mereka pun mundur ke belakang. Kemudian datang Abu Dujanah radhiyallahu anhu, kata saya akan ambil pedang ni dan saya akan tunaikan hak dia. Ha, Nabi kata kamu, Nabi bagi. Dan mereka tak hasad, bahkan mereka ikut tengok. Mereka ikut tengok apa yang dia buat. Dan setelah mereka melihat apa yang dia telah gunakan pedang untuk memerangi musuh, mereka kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui daripada siapa yang nak ambil pedang. Sifat yang perlu ada dalam kita. Apabila ada kawan kita, tak kira dia baru pun, dia lama, terbaruke bila dia maju dalam usaha, dia ada kelebihan, kita sama-sama bantu dia. Jangan pula kita jadi penghalang, kita jadi penyekat. Ini akan menyebabkan perpecahan berlaku. Begitu juga mengenai Hazrat Sa'ad radhiyallahu anhu, 3 hari berturut-turut Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat dia nak di syurga. 3 hari berturut-turut. Dan apabila sahabat-sahabat lain dengar, Hazrat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia nak tengok apakah amalan dia, bagaimana amalan malam dia, bagaimana amalan siang dia. Sehingga 3 hari berturut-turut Nabi sallallahu alaihi wasallam beri khabar gembira bahawa dia di syurga. Dan dia telah pergi dan dia kata dia nak bertamu di rumah Sa'ad. Dan dia bertamu 3 malam dia bersama-sama dengan Sa'ad. Tengok. Tidur sebilik. Tengok apa amalan dia. Dan tengok tidak ada amalan yang khusus. Lepas Isyak dia tidur. Subuh dia bangun. Tahajud pun tak. Semayang. Jadi dia kan setelah 3 hari tengok, tak ada apa yang istimewa. Tak ada ada mujahadah, tak ada jaga malam, tak ada sikir yang hebat-hebat. Malam tak isyak tidur, subuh bangun. Bagaimana? Dia, Nabi bagi khabar gembira, dia ahli syurga. Dan dia rasa hati, rasa amalan tu terbiasa. Bila dia pun, dia nak keluar, nak balik, Allah Sa'ad panggil dia. Dia kata, sebenarnya, satu keadaan saya bahawa apabila saya melihat Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada mana-mana orang Islam satu kelebihan, saya tidak ada hasad dalam hati saya. Inilah amalan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa saya ada. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat hasad ni adalah sifat dia. Tapi sifat ni tidak ada sifat yang untuk melihat kebaikan kawan dan nak bersama-sama tu dah tak ada dalam diri kita. Oleh sebab tu kita kena buang sifat hasad ni daripada diri kita. Kita usahakan bahawa tak kira kadang-kadang kata pada orang baru, dia begitu maju ke depan, kita kena bersama-sama dengan mereka. Bantu mereka dan kita jadi penghalang kepada mereka. یہ ہیں وہ صفات جن پر اللہ کی مرضی آتی ہے اور آپس کی اجتماعیت باقی رہتی ہے. کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں میرے دوستو عزیزوں کہ کام اللہ کی مدد سے ہوگا اور مدد صرف اجتماعیت کے ساتھ ہے. مدد صرف اجتماعیت کے ساتھ ہے. کسی عمل کے ساتھ حل سماتے تھے اگر تمہاری نمازیں ذکر و تلاوت عبادت عرش تک پہنچ جائے اور اللہ کیا ساری عبادتیں ہماری قبول بھی ہو جانے تب بھی اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے اگر آپس میں اجتماعیت نہیں ہے. کہ آپس کی اجتماعیت کا جو اصل بنیادی سبب ہے وہ ساتھیوں کے مزاج میں ان کی طبیعت میں نرمی ہے. دیکھو 4 باتیں اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمائی ہیں کہ نبی آپ کو 4 کام کرنا ہے. اگر آپ 4 کام کریں گے تو آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ رہیں گے ورنہ لن فردو من حولی کہ آپ کو چھوڑ کر ڈال اللہ کے نبی سے فرماتا ہے اللہ کے نبی خیر الامم خیر الامم خیر الخلق. اللہ تعالیٰ کی کیا مدد ہے اور کیا آپ کے اخلاق ہیں اور کیا آپ کا مقام ہے. خیر اللہ یہ فرما رہے کہ نبی نے کہا 4 کام آپ نے کیے من فضل من حول تو یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. تو پہلا مطالبہ ہے نبی سے اللہ کی طرف سے کہ نبی جی آپ نرم ہو کر رہیے. یہاں کام کرنے والے کارکن شورا والے ذمہ دار پرانے کہ ان سے سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ یہ امت کے لیے رحمت بنے. امت کے لیے رحمت بنے. رحمت رحمت نہیں بلکہ رحمت. اللہ نے فرمایا استغفرنا رحمت من اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ امت سے کام لینا ہے. کام کرنے والے ہمارے ماتحت نہیں ہیں اور ہم ان کے آقا نہیں ہیں. جی ہاں کہ ہم ان سے بادشاہ بن کے کام لیں کہ نہیں بلکہ قوم کا امیر تو ان کا خادم ہوتا ہے. کہ خادم بن کر کام کرو. کیا بن کر؟ خادم بن کر کام کرو. اور خادم بن کے کام کرو, مخدوم بن کر نہیں, بلکہ خادم بن کے کام کرو. کام کرنے والوں سے چھوٹے بن کر. وقت جنا ہے کہ مومنین, نبی جی آپ سوال اختیار کریں. سب سے زیادہ مطالبہ یہ ہے کام کرنے والوں سے کہ نبی جی آپ نرم ہو کر رہیے, اگر آپ تفصیل ہو گئے تو آپ اس وقت بھاگ جائیں گے. لہذا ان کو جمع رکھنے کے لیے, ان کو جمع رکھنے کے لیے تین کام ہو رہے ہیں. کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ ان سے درگزر کیجیے. میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یہاں مواخذہ نہیں ہے کسی کا. کیا نہیں ہے مواخذہ؟ انہیں پکڑو, انہیں نکالو, ان کو سزا دو, نہیں کچھ نہیں. ہمارا کام انہیں کام ہے, گشت کرو, تعلیم کرو, مشورہ کرو, انہیں دعوت دو, لوگوں کو دین پر لاؤ, یہ ہمارا کام ہے. ہم کوئی کمپنی نہیں ہے کہ جس میں کسی کو رکھا جائے, کسی کو نکالا جائے. کوئی کمپنی نہیں ہے, کوئی شریکہ نہیں ہے, کوئی جمعیت نہیں ہے, کچھ نہیں. انہی کام ہے. کیا کام ہے؟ کہ کام یہ ہے کہ امت فرائض پر جمع ہو جائے. امت کو فرائض پر جمع کرنے کے لیے محنت ہوگی. کوئی کمپنی نہیں ہے, کوئی لجنا نہیں ہے کہ آپ اس میں ہیں آپ اس میں نہیں ہیں, بالکل نہیں. شورا والی میں کوئی لجنا نہیں ہے, شورا والی میں کوئی جماعت نہیں ہے. شورا کا مطلب یہ ہے کہ جب ساتھی جمع ہوا کریں تو دین کے بارے میں اور دین کے تقاضوں کے بارے میں غور کر, دین کے تقاضوں کے بارے میں غور کر لیا کرے. یہ شورا کا کام ہے. یہ نہیں کہ شورا کوئی ممبر شپ ہے, یہ کوئی ممبر ہے, انہیں کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہتے صحابہ کے درمیان کہ آنے والا پوچھے تھا ایوکم محمد, تم نے بھی کون سے. یہ بات یہ دیکھنا اس موقع کے ساتھ ہماری کوئی شان, کوئی اندر بھی شان نہ ہو ہمارے اندر کہ ہم شورا والے ہیں, ہم شورا والے ہیں, نہیں. ہم عوام کے ساتھ عمومی انداز میں رہیں. تو میں نے عرض کیا کہ پہلا کام یہ صاف عام نبی جی آپ اس سے درگزر کیجیے. اگر یہ آپ کو ستائیں تو آپ درگزر کریں, اور اگر یہ کام میں بے اصولی کریں تو آپ کے لیے استغفار کریں. بہت آسان بات ہے. اگر یہ آپ کو ستائیں تو آپ معاف کریں, اور اگر یہ قانون وصولی کریں تو آپ ان کے لیے استغفار کیجیے کہ اللہ کا کام ہے, اللہ کے کام میں ان سے غلطی ہوئی ہے, اللہ سے مل استغفار کر دیں کہ جس کا کام ہے اس سے معافی مانگ لو. تو دو کام میں نے آپ کو بتائے, افغان ہوں بس تفریح ہوں, نبی کو حکم ہے کہ نبی جی درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں. اور تیسرا کام بتایا کہ آپ ان سے مشورہ کریں. یہ ہے بنیادی عمل مشورہ. ایسا مسجد ہے جن سے رائے نہیں لیں گے ان سے کام کیسے لیں گے؟ شادی سے رائے لو, اتنی رائے لو, اتنی رائے لو کہ ان کے دل کی بات نکل جائے مشورے میں. اللہ سبحانہ و تعالی jadi dalam usaha kita harus lemah lembut, harus lemah lembut, kerana dalam ini sifat yang perlu ada. Dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Taala akan datang kepada kita apabila kita ada istima'nya, kita ada kesatuan hati. Dan daripada situlah akan ada nusrah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sekiranya kita ada perpecahan, maka bantuan Allah tidak akan datang walaupun segi ibadat izrati kita, kata beliau, sampai ke aras. Dan semua ibadat, ibadat kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mana itu rahmatullah ini? Kata kalaulah kamu punya ibadat kamu sampai ke aras, dan kamu punya ibadat kamu semua makbul, tetapi sekiranya tidak istimaiyat, maka nusrah Allah Subhanahu wa taala tidak akan datang pada kamu. Jadi untuk kesatuan hati, untuk mereka yang bersama-sama dengan kita, dengan kawan-kawan yang bersama dengan kita, kita kena lemah lembut. Dan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam dibagi tahu 4 perkara yang Nabi kena buat. Dan sekiranya tidak buat 4 perkara ni, bahawa lampau min haulik, mereka akan lari meninggalkan kamu. Mereka akan bertempiaran, jauhkan diri mereka daripada kamu. Qawlina rahmatan min Allah limtalahum. Jadi dengan baginda Nabi Sayyidul Umam, penghulu kepada sekalian umat dan makhluk yang terbaik, ciptaan Allah yang terbaik, baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda untuk buat 4 perkara, dan kalau tak buat, sedangkan baginda umat yang terbaik, makhluk yang terbaik pun, lamfaqum min haulik, mereka akan lari meninggalkan kamu. Oleh kerana itu, kita dalam usaha kena lemah lembut, kasih sayang, kerana kita nak ambil usaha, nak ambil kerja daripada kawan-kawan kita. Dalam usaha ini, dia tidak bukan satu company kita nak buang orang, nak ambil orang bekerja. Bukan satu jamaah, satu kesatuan. Bahkan kita ialah satu, buat usaha syura-syura itu pun tidak, bukan ada satu jamaah syura pun. Kata beliau. Bahkan syura ni makna dia, apabila kawan-kawan berkumpul untuk bawa satu takaza agama, dan kita gaur, maksudnya kita cuba fikir, buat satu keputusan, satu pandangan yang untuk kebaikan agama. Ini maksud dia. Bukan dia satu membership, kata beliau, satu kedudukan, satu keahlian. Bahkan kita jadi khadim, kita jadi khadim. Jangan kita jadi makhdum. Khadim ni orang yang berkhidmat, orang yang khidmat kepada orang lain. Bukan jadi makhdum, orang yang dikhidmati, orang yang dikhidmatkan kepada mereka. Bahkan kita jadi khadim, syura, orang tanggungjawab, orang lama-lama. Kita jadi rahmat kepada umat, jangan jadi zahmat, jangan jadi azab kepada umat. Bahkan kita jadi rahmat kepada umat, sifat yang perlu ada dalam diri kita. Jadi pertama sekali baginda, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda, waqif janahaka lil mu'minin, rendahkan, maksudnya rendahkan diri kamu. Rendahkan diri kamu di kalangan orang-orang mukmin. Sehingga apabila kita ni tidak ada satu imtiaz, yakni satu keistimewaan yang nampak begitu serlah. Sehingga apabila orang kampung datang di majlis Nabi, mereka tanya, "Aina fikum Muhammad?" Yang kata nama Muhammad tu siapa? Maksud tidak ada perbezaan cara duduk Nabi dengan sahabat tu, sama aja. Maksudnya begitu umumnya baginda sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, sehingga tak tahu yang mana Rasulullah. Keadaan sama. Jadi kita tuan-tuan yang mulia, sifat ni perlu kita wujudkan dalam diri kita. Bahawa kita dengan lemah, kerana kita ambil rai, kita ambil pandangan-pandangan daripada mereka, sehingga kata beliau, sehingga isi hati mereka keluar. Sehingga isi hati mereka keluar, apa yang mereka nak. Ambil pandangan, sebab kita ni nak ambil usaha dan kerja daripada umat. Kita ambil usaha daripada mereka, ambil pandangan daripada mereka, dan ambil kerja daripada mereka. Dan kita ni bukan sebagai orang mereka, orang baru dan sebagainya. Mereka ni matahat, orang bawahan. Kita ni orang atasan, bukan. Bahkan kita sama-sama bekerja, sama-sama buat usaha. Dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah fa'fu anhum. Sekiranya mereka ada buat satu perkara-perkara yang tidak menyenangkan kamu berkaitan dengan diri kamu, maafkan mereka, darbuza. Maafkan mereka. Jangan ada langsung perasaan nak marah, nak ambil dendam dan sebagainya, maafkan mereka. Dan oleh kerana kerja ni ialah kerja Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka ada biusuri, buat perkara yang bertentangan dengan usul, bertentangan dengan tertib, dengan apa sahaja, wastaghfirullahum. Tolong minta ampun bagi pihak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ni ialah kerja Allah. Sekiranya mereka melakukan apa-apa kesilapan, kita minta tolong, minta ampun bagi pihak mereka kepada yang Tuhan punya kerja dan punya usaha itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam usaha ni pun tidak ada apa-apa mu'akazah. Maksudnya kita tidak ada nak ambil, kita kata nak tangkap orang ni. Ha? Perkara kita tangkap orang ni, kita buang orang ni. Tak ada. Dalam usaha ni dia tidak ada. Bahkan kita sama-sama buat kerja, sama-sama kita buat usaha ni, kata sayang, lemah lembut. Dan apa-apa sahaja perkara yang datang dari pihak kawan kita yang menyusahkan kita, kita maafkan mereka. Dan kita minta ampun bagi pihak mereka. Dan yang ketiga, wasyawirhum bil amr, dan bermasyarakat dan mereka dengan urusan kamu. Ini asas bunian, kata-kata bunian dalam mesyuarat. Jadi oleh sana kita nak ambil usaha daripada, ambil kerja daripada kawan-kawan kita, kita bermasyarakat dengan mereka, minta rai mereka, minta pandangan-pandangan mereka, sehingga mereka bagi pandangan, bagi pandangan dengan isi hati mereka dapat zahir apa kehendak keinginan mereka. Jadi maksudnya, kalaulah kita tidak ambil rai, tidak ambil pandangan daripada mereka, bagaimana kita nak ambil kerja daripada mereka? Oleh sebab itu kita kena ambil pandangan daripada mereka sehingga kita dapat ambil kerja daripada mereka, daripada kawan-kawan kita. Mesyuarat sabse bada ijtemai kaam hai. Agar ijtemai kaam nahi banaoge isko, to baaki koi kaam ijtemai nahi rahega. Ye itna bada ijtemai kaam hai ki Allah Taala ne mashware ko Quran mein namaz ke sath bayan kiya hai. Zakat ka, jihad ka, roze ka, haj ka, kisi tarike ka zikr nahi hai. Namaz aur namaz ka mashwara. Allazi istajabu lahu wa aqamu salat wa amruhum shura bainahum. Ke aap bade imaan laaye hain aur ye abaham mashwara karte hain. Mashwara karna itna hi kaam hai. Isko itna hi banao. Iski itna hi banane ke do, iski itna hi banane ke do taqaze. ایک تقاضی تو یہ ہے کہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے ہر حال میں مشورے میں شرکت کرو. یہ فرق یہ مطلب اسلامی آنے کا کہ اپنے تقاضی قربان کرو اس کے لیے, کیونکہ جو مشورے کے لیے قربانی نہیں دے گا, جو مشورے کے لیے قربانی نہیں دے گا اس کو مشورے کے امور اللہ کی طرف سے الہام نہیں ہوں گے. یعنی کیا کرنا ہے, عمر مشورہ ان کو, ان پر کھولیں گے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ عمر مشورہ ان کو کھولیں گے جو مشورے کے لیے قربانی دیں گے. یہ نہیں کہ ہم دکان سے اپنے کارخانے اپنے دفتر سے, یہ میری رائے یہ ہے. سب سے زیادہ مشورے کو نقصان پہنچا ہے موبائل سے, یہ موبائل سے مشورہ کریں فون سے, سب سے بڑا نقصان. کہ تو اجتماعی عمل تھا نماز کی طرح, کہ اس کے لیے مسجد میں آؤ, اس کے لیے دیکھو, اس کے لیے فکر کرو, یہاں آ کر رائے دو. تمہارا وہاں سے اپنا کام چھوڑ کر آنا یہ مجاہدہ ہوگا, یہ مجاہدہ تم پر عمر مشورہ کو تم پر کھول دے گا, کیونکہ اللہ نے اپنے راستے کے جوہد پر ہدایت بھی کرنے کا وعدہ کیا ہے. یہ ہے اصل چیز. یہ نہیں کہ فون سے مشورہ کر لیں گے وہ رائے دے دیں گے فون سے, کہ وہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے کارکن اور وہاں سے رائے دے رہا میرا یہ نہیں. یہ مشورہ ہے, عبادت ہے. جیسے نماز اجتماعی عمل ہے, مشورہ اجتماعی عمل ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر قربان کر کے مشورے کے لیے آؤ. اگر تم اللہ سے معلوم, اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے کام لے لے, تو اپنے کام چھوڑ کر یہاں آؤ. اجتماعی بنانے کا مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے اجتماعی بنانے کا کہ جب کسی ذمہ دار سے, یہ کو یاد رکھنا, کسی ذمہ دار سے, کسی کارکن سے کوئی آدمی آ کر بات پوچھے کہ ایسا کر لیں, تو وہ یہ کہے کہ نہیں ہمارا ایک مشورہ ہوگا, ماہانہ مشورہ فلاں تاریخ میں, ہمارا اخباری مشورہ ہوگا فلاں تاریخ میں, فلاں مشورہ ہوگا, آپ اپنا مسئلہ اس میں لے کر آئیے. اور آپ تنہا آئے ہیں مسئلہ لے کر, اپنے یہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ لے کر آئے ہیں اس مسئلے کو. یہ میں سنت طریقہ بتا رہا ہوں مشورے کا, کہ آپ کا اپنے سے ہاں مشورے کی سنت یہ تھی کہ اجتماعی طور پر آ کر پوچھو, اور ذمہ دار اکیلا جواب نہ دے ان کی بات کا, بلکہ ذمہ دار اپنے ساتھیوں کے سامنے اس مسئلے کو رکھ کر مشورہ کریں سب. یہ نہیں کہ یعنی میں آج فیصل ہوں جو مسئلہ آیا وہ فیصل فیصلہ کر دے، نہیں ایسا نہیں، یہ خیانت ہے، کامیابی میں خیانت ہے، تاجر کے ساتھ یہ خیانت ہے. اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ کہ جب کوئی مسئلہ کسی علاقے کا آئے مشورے والے کے پاس تو وہ تنہا فرض نہ آ کر پوچھے، اور جو ذمہ دار ہے وہ تنہا جواب نہ دے. یہ قرآن میں ہے ان تنازع کو پیشہ ہی فردو ہی اللہ پر رسول ردو ہو، یعنی سوال کرو اجتماعی طور پر آ کر اور مشورے والے جواب دیں اجتماعی طور پر غور کر کے، ورنہ کام کے ساتھ خیانت ہے اور ساتھی کے ساتھ خیانت ہے کہ ذمہ دار بغیر اسلام مشورے کے کسی بات کا جواب دے دیں. تو میں نے عرض کیا کہ اسے مشورے کو اجتماعی بناؤ، کیونکہ ہمیں مثالیں بہت ہیں قرآن میں، آپ کی سیرت میں اور آپ کی احادیث کی مثالیں بہت ہیں کہ جہاں مشورہ آپ سے انفرادی ہوا وہاں اختلاف ہو گیا، کافی دورائے ہو گئے کہ مشورہ انفرادی ہو گیا. بہت موقع ہیں، میں وقت نہیں ہے اس کو سنانے کا، ورنہ بہت موقع صحابہ میں ایسے ہیں کہ جہاں مشورہ انفرادی ہوا وہاں ساتھی میں اختلاف ہو گیا. یہ اپنے مشورے کو اجتماعی بنانا، اور مشورے کا عدم ہے یہ کہ اپنے رائے پر اصرار نہ کریں، اپنی رائے پر اصرار نہ کریں ہماری یہی رائے ہے، بالکل نہیں، اپنی رائے پیش کرو، کیونکہ رائے کام کا حق ہے، رائے دینے والے کا حق نہیں ہے. رائے دینے والے کا حق تو یہ تو سیاست ہے کہ میرا حق ہے، وہ تو الیکشن ہوتا ہے کہ آدمی اپنا حق کا رائے رکھتا ہے، ہمارا حق کا رائے نہیں ہے. رائے تو کام کا حق ہے کہ فیصل کو رائے دینا ایسا ہے، فیصل کو رائے دینا ایسا ہے جیسا امام کو لقمہ دینا نماز میں، امام کو لقمہ دیتے نماز میں کہ نماز میں امام بھول گیا ہمیں لقمہ دے دو، بس ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم لقمہ دے دیا امام کو، امام ضامن ہے نماز کا. اس طرح ذمہ دار کو رائے دے دو اور ذمہ دار ہے، اللہ جانے وہ جانے، آپ اپنی رائے پر اڑے نہ، آپ کو رائے دے کے فارغ ہو جائیں، آسان راستہ ہے یہ. کیونکہ رائے نہ میرا حق ہے نہ فیصل کا حق ہے، رائے تو کام کا حق ہے، جس طرح لقمہ دینا نماز کا حق ہے کہ نماز ٹھیک ہو جائے. اسی میں دوستو یہ اصول ہے مشورے کا کہ ذمہ دار رائے ساتھیوں سے لے اور ساتھی رائے پیش کر دیں، ابھی رائے پر اصرار نہ کریں. Dan mesyuarat ialah satu amaran, satu amalan istimewa yang terbesar. Amalan istimewa yang dapat memupuk istimewa yang terbesar. Dan kita dalam mesyuarat ni semua kita kena hadir. Datang dalam mesyuarat kita hadir semua. Jangan kita berada di kedai kita, ada di kilang kita, kita pakai telefon. Kata beliau, hari ini perkara yang paling buruk yang merosakkan mesyuarat kita ialah mesyuarat melalui mobile, melalui telefon. Kita duduk di kedai, kita duduk di kilang, kita telefon, ini saya punya pendapat, ini saya punya pandangan. Bahkan kita datang hadir, kita datang tinggalkan kita punya kerja, niat kepentingan dalam mesyuarat itu perlu diutamakan. Tinggalkan segala keperluan kita, segala darurat kita datang untuk mesyuarat. Kerana Allah Subhanahu wa taala begitu agungkan mesyuarat, dan Allah telah sertakan bersama dengan solat dalam Al-Quran. Dan ini Allah tidak fikirkan ataupun tidak regukan solat bersama dengan puasa ke dengan jihad ke, tetapi Allah regukan solat bersama dengan mesyuarat. Walladzina istajabu li rabbihim aqamus solah wa amru syura bainahum. Mereka orang-orang yang mendirikan solat dan urusan mereka, mereka bermesyuarat bersama-sama mereka. Nabi telah, Allah Subhanahu wa taala kata begitu agungnya urusan mesyuarat. Jadi kerana itu kita kena mujahadah datang. Apabila kita tinggalkan kedai kita, tinggalkan keperluan kita untuk datang mesyuarat, itu ialah mujahadah. Dan dalam mujahadah ini Allah Subhanahu wa taala telah janji barang siapa orang yang bermujahadah kerana agamaku, nanti aku akan bagi petunjuk, buka jalan-jalan hidayat kepada mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita kena datang untuk sempurnakan mesyuarat. Dan dalam mesyuarat kita jangan tekan syor. Yang kita tekan syor. yang kita israk tekan dalam syuara kita. Bahkan kita bagi pandangan. Dan orang yang bagi pandangan tu dia tidak ada hak apa-apa. Dan kata beliau, kalau tu seorang yang dia beri pandangan dan menganggap dia ada hak ni, dia jadi politik. Jadi orang politik ni, dia orang yang bagi pandangan tu, dia ada hak ni, hak saya. Tidak. Kita bukan hak Faisal ni, bukan hak Faisal pun, bukan hak orang yang bagi pandangan, bahkan pandangan, right, yang tuan-tuan bagi, sure yang tuan-tuan bagi ialah hak agama. Hak agama. Bukan hak orang yang bagi pandangan, bukan hak orang buat orang faislah. Bahkan hak agama. Oleh sebab itu, setelah kita bagi pandangan kita, habis. Sebagaimana contoh yang beliau bagi, seumpama orang imam silap dalam sembahyang. Imam silap dalam solat. Makmum di belakang dia bagi berkumar. Dia tegur. Imam lupa, dia tegur. Bila dia tegur, habis dia tuan tanggungjawab dia. Imam pun dia bukan hak imam, tapi hak sembahyang tu sini. Supaya sembahyang tu sah. Begitulah tuan-tuan yang mulia, dalam kita bagi pandangan, dalam mesyuarat ni, kita bagi pandangan saja, jangan kita tekan syur. Dan faisalah juga tuan-tuan yang mulia, kita elakkan daripada membuat keputusan apabila mesyuarat datang secara indiradi. Secara indiradi. Satu orang datang jumpa kita, okey kita faisal bulan ni. Kita faisal, jadi kita putus. Ini kata beliau, khianat dalam usaha dan khianat kepada kawan pun. Khianat kepada usaha dan khianat kepada kawan yang datang dengan mesyuarat pun. Oleh sebab itu, kita beritahu kalau datang secara indiradi, kita beritahu kita hari pulang-pulang dalam mesyuarat. Datang di situ. Dan juga datang, jangan juga datang indiradi, datang dengan semua orang tanggungjawab di tempat dia atas perkara yang mereka telah istimewa untuk datang mesyuarat, bawa sama-sama dengan datang indiradi. Kerana kata beliau, masa tidak mengizinkan, banyak waqa'ah, kisah-kisah dalam sirah yang berlaku dengan sahabat radhiyallahu anhu. Apabila ada apa-apa keputusan yang dibuat secara mesyuarat indiradi, banyak perkara-perkara dia berlaku ikhtilaf sesama mereka. Oleh sebab itu kita elakkan untuk buat keputusan secara indiradi yang datang mesyuarat indiradi. Walaupun kita kuasa pada bulan itu, kita beritahu tarikh bila masa-masa yang kita mesyuarat datang. Dan kita datang sama-sama duduk dalam mesyuarat. Dan juga kata beliau disebut bahawa dalam sekiranya kita tidak dapat istimaiyatkan dalam mesyuarat ni, apa-apa amal kerja pun kita tak dapat istimaiyat. Kita tak dapat istimaiyatkan kerja tu. Kesatuan kita dalam kerja tu tidak akan wujud. Ya, oleh sebab tu kita dalam mesyuarat ni kita kena datang buat pengorbanan. Dalam apabila kita buat korban dalam mesyuarat, kita kena korban, tinggalkan kedai kita, dukan kita, datang mesyuarat ni kita buat pengorbanan. Pengorbanan tu Allah akan buka kita punya dalam rai tu, dalam pandangan buat keputusan, Allah akan bantu kita. Allah akan buka kita buat satu keputusan yang baik, yang memberi faedah kepada agama. یہ ایک مذاکرہ ہے تاکہ ہم اس کام کے اصول کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں. Ini adalah satu mudzakarah yang kita harus ikatkan diri kita dengan tertib dan usul-usul ini.